Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Kardeşler, telefonları uçak moduna alalım. Flying mod, lütfen. Sessiz moda alın. Dünya ile irtibatı kopartın, Allah ile bir irtibata girmeye çalışın inşallah bu akşam. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Bakara suresi 137. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Kısa bir giriş yapacağım inşallah. Konumun merkezi neyi oluşturuyor? Ayetten hemen sonra ayetin bir açıklaması gibi olan İmam Rabbani'nin 59. mektubu. Bu akşam bir mektubu okuyacağız. Çok kısa bir şekilde şerh etmeye çalışacağım. Alabildiğimizi alacağız. Neden ehli sünnet vel cemaat akidesi üzerinde olmak zorundayızın delilleri bu ayet ve bu mektupta gizlidir. İnşallah bu akşam müstefid olacağız. Gittiğimiz yolun doğru yol mu olduğu yoksa insan uydurması bir yol mu olduğu? 14 asırlık İslam'a mı uyduğumuz yoksa insanların çıkarttığı yeni yeni İslamlara mı? Parantez içi ünlem uyduğumuz bir yol olduğunu bu akşam inşallah anlayacağız, idrak edeceğiz. Allah-u Teala boş çıkanlardan etmesin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle dedi. فَإِنْ آمَنُوا Eğer iman ederlerse bimisli ma amantum bihi sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. Birileri geliyor Muhammed Aleyhisselam'a ve diyor ki biz senin inandığın dine inanmak istiyoruz. Ama o kişilerin kalbinde dinin içinde onların akidesine uymayan yani Yahudilerin akidesine uymayan bazı inanışlar var. Bu inanışlar da bu inanışlardan ayrılmadan iman etmek istiyoruz İslamiyet'e. Bizim akidemizde Yahudi ırkı en üstün ırktır. Ama senin akidende bütün insanlar eşittir. Biz bu akideyi kabul etmiyoruz. Yahudi ırkının üstün olduğu akidemizde devam edeceğiz. Müslüman olacağız ama biz inanmaya devam edeceğiz. Ve sen bizim bundan sakındırmayacaksın. Nedir o? İstediğiniz nedir? Bizim istediğimiz akide Musa Aleyhisselam'dan beri gelen Yahudi ırkının bütün dünyadaki ırklardan daha üstün olduğu akidesidir. Sen buna karşı gelmeyeceksin. Sen Kur'an'da ve hadislerinde diyorsun ki bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Üstünlük ancak takvadadır. Biz bunu kabul edemeyiz. Bütün insanlar biz Yahudilere hizmet için yaratılmıştır. Bizim akidemiz budur. Muhammed Aleyhisselam'a gelen Yahudiler yahut da Muhammed Aleyhisselam'a gelen Hristiyanlar. Bazı Hristiyanlar geldi ve dediler ki İslam'ın her şeyini kabul ediyoruz ama Tanrımız İsa'ya ve Tanrımız Cebrail'e dokunmayacaksın. Kaç tane ilah var kardeşler? Bir tane var. Tek ilah var. İkinci bir ilah yok. benzeri, eşi, dengi yok. Ama Hristiyanların inancında kaç tane ilah var? Üç tane var. Baba, kutsal ruh, oğul İsa. Haşa ve kella. Bazı tarikatlarında, bazı mezheplerinde baba, anne Meryem, o da babanın karısı, yani Allah'ın karısı, haşa ve kella. Bir de oğul İsa. Oğul İsa'ya hepsi ilah diyor. Ama Hazreti Meryem mi Tanrı, Cebrail mi Tanrı, burada aralarında ihtilaf var. Hristiyanlar arasında ihtilaf var. Üç tane ilaha iman etmişler. Hristiyanlardan bazıları da Muhammed Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki bütün İslam'ın öngördüğü inanışlara senin yanındaki gibi inanacağız ama bazı kurallarımız var, bazı akidelerimiz var. Bizim Tanrımız İsa ile Tanrımız Cebrail'e ya da Meryem'e dokunmayacaksın. Onlardan bizi men etmeyeceksin. Allah-u Teala hangi ayeti indiriyor? Bakara suresi 137. Kimin inandığı gibi inanmak zorundaymış bütün insanlar? Bakın bu kitap bir akide, bir ahkam kitabıdır. Önce nasıl inandığını anlatır, nasıl inanacağını, neye inanacağını anlatır. Peşinden nasıl amel edeceğini anlatır. Bu kitap. Tamam, bu kitap bize bir ana yasa kitabı olarak, bir özet metin olarak elimize geldi. Bu özet metni yeryüzünde yaşayan en kaliteli insanlar kimler? Soru basit. Bir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İki, sahabiler ve ehli beyt. Allah onlardan razı olsun. Bunlardan daha kaliteli bu kitabı bilen ve yaşayan kimse kıyamete kadar gelmeyecek. Tam aksine zaman geçtikçe bozulma daha da fazla artacak. Zaman geçtikçe bu kitaptan uzaklaşmamız daha fazla artacak. Kitabın indiği zaman dilimi ne kadar gerideyse o zaman dilimine en yakın olan insanlar en kaliteli Müslümanlardır. Bu değişmez. Orijinal metne sahipler. Metnin inişine şahit olmuşlar. Metnin indiği insana şahit olmuşlar. Allah'ın peygamberini görmüşler. Örgüler ve selam üstüne olsun. Şimdi biz nasıl olur da bu sahabiyle, Allah'ın peygamberinin sohbetinde bulunan sahabiyle, Kerem, Derviş Kerem'in sohbetinde bulunan Müslüman bir olabilir mi? Mümkün mü? Havada uçtuğunu görsen boş. Sahabinin ayağının tozu etmez. Kim gibi inanacakmışız? فَاِنْ اَمَنُوا Eğer o gelen Yahudiler ya da Hristiyanlar ya da sahte, sapık tarikat, sapık tarikatlar, sapık mezheplerden bir tanesi iman ettiğini söylerse, بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ Sizin inandığınız gibi inanırlarsa, فَقَدْ اِحْتَدَوْ O zaman doğru yolu bulmuş olurlar, kurtuluşa ermiş olurlar. Bakın, senin inandığın gibi inanırsa demiyor Allah Teala. Sizin diyor, yani bir çoğul kullanıyor. İcmanın delillerinden bir tanesi hangi ayettir? Bu ayettir. Birçok delilini başka sohbetlerinde anlattım. Burada hepsini anlatacak değilim. Konu çok uzar. Bu akşam bu delilini söylüyoruz. İcma ne demek? Bütün ümmetin, alimlerinin bir noktada icma ettiği mesele. Hepimiz bu konuda hemfikiriz dediği mesele. Buna icma denir. Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye İslam'ın dört tane delili bu dinin sac ayaklarını oluşturur. İcma da üçüncü delildir. Ehl-i sünnet alimleri Muhammed Aleyhisselam'dan bu olayı görmüşler. Onun nasıl yaşadığını bizzat şahit olmuşlar ve ümmete bunu aktarmışlardır. Dolayısıyla Allah-u Teala ayet-i kerimede sana uyarlarsa kurtuluşa ererler demiyor. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Bak, hem senin inandığın gibi inanacaklar, sen öldükten sonra da sahabelerin inandığı gibi inanacaklar. Bu akideyi, bu inanışı bozmayacaklar. Bu inanışı bozarlarsa seni ve sahabelerini ortadan kaldırıp Kur'an'a kendi kafalarına göre mana vermeye başlarlarsa o zaman yeni yeni dinler türer. 73 fırka olacağını söyledi Muhammed Aleyhisselam. Benim ümmetim, Musa'nın ümmeti 71 fırkaya bölündü. İsa'nınki 72'ye bölündü. Benim ümmetim 73 tane parçaya bölünecektir. Bir tek fırka kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir. Bu sahih bir hadistir. Ey Allah'ın ismi, kurtulacak olan fırka hangisidir? Benim yolumdan gidenler demiyor. Dikkat edin. Benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Bunlar kurtulacak olanlardır. Bakın, sadece kendisini söylemiyor. Kendisi vefat ettikten sonra da yol devam ediyor. Ve kıyamete kadar o sahabenin ve ehli beytin yolu bozulmadan devam edecek. Ama sen başka bir din uydurmazsan. 73, hocam nasıl Allah müsaade ediyor 73 tane fırkaya ayrılmasına? Musa Aleyhisselam'a nasıl müsaade etti? İsa'nın ümmetine nasıl müsaade etti? Allah, o Allah, peygamberi Muhammed Aleyhisselam zamanında başka bir peygamberin çıkmasına izin verdi. Sahte peygamber kim o? Müseylemetül Kezzab. Sahte peygamber. Bakın, Muhammed Aleyhisselam hayatta. Ve karşısına bir tane daha adam çıkıyor. Farklı bir şehirde. Ve diyor ki, dünyanın yarısı senin olsun ya Muhammed, yarısı da benim. Ben kendi dinimi insanlara aktaracağım. Sen de kendi dinini aktar. Birbirimize karışmayalım, gül gibi geçinip gideriz. Hayır, ne benim dediğim olacak, ne senin dediğin olacak. Allah'ın dediği olacak dedi. Ve Allah benden başka peygamber göndermeyecek. O Muhammed aranızdan kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Ateist sitelerine dalmış Müslüman kardeşim. Senin ne işin var ateist sitelerinde ya? Ateist sitelerine girmek porno izlemek gibidir. Ben bu porno sitelerine giriyorum ama tecrübe kazanmak için giriyorum hocam. Demek ki bir saçma salak bir şey. Bundan ne alabilirsin ki pislikten başka? Fıtratının bozulmasından başka ne alabilirsin ki o edepsiz sitelerden? Ateist siteleri de böyledir. Oraya giriyorum onları düzeltmek için giriyorum diyor. Ateistlerin sitelerine onları düzeltmek için giriyorum diyor. Sen İslam'ın kaç tane hükmünü biliyorsun? Kaç tane kitap okudun? Daha 20 tane kitap okumamış İslam ile alakalı. Onların sitelerine girecek de onları düzeltecek. Dikkat et. Elektrik akımına kapılmış olan bir adamı oradan kurtarmak için tutarsan ne olur kardeş? Sen de oynamaya başlarsın. Çünkü tuttun. Elektrik akımına tutulmuş bir adamı tuttun. Ben seni kurtaracağım kardeş. Dur bakalım ya Allah bismillah. Adamın koluna girdiğin anda elektrik ne oluyor? Direkt olarak sana temas etmeye başlıyor. Sen ateisti kurtaracağım derken sen de ateist olup çıkarsın. Sonra bu kardeş bana mesaj göndermiş. Hocam diyor, peygamberimiz diyor neden kendi oğlunun karısıyla gelinliğine neden evlendi diyor. Muhammed Aleyhisselam gelinliğine evlendi mi? Yok böyle bir şey. Nereden çıkarttın sen bunu? Ateistlerin yalanları. Gittin onların sitelerinde, okudun, ettin. Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ın hükmü gelmeden önce bir evlatlığı vardı. Zeyd. Zeyd'in de bir karısı vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın halasının kızını onunla evlendirdi. Hazreti Zeynep. Allah o ikisinden razı olsun. Anlaşamadılar. Boşandılar. Boşandıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'le evlendi. Müşrikler ne dediler? Muhammed'e bakın, oğlunun karısıyla evlendi. Sahte peygambere bakın dediler. Tıpkı şimdiki ateistler gibi. Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi gönderdi. Muhammed aranızdan kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Nerede onun oğlu yok ki? Oğulları öldü. Toprağın altına girdi. Allah onlara rahmet etsin. Onun evlenebilmiş olan bir tane oğlu yok. Sen geliniyle evlendi palavrasını nereden çıkartıyorsun? Ateistlerine giriyor ve çarpılıyor. Sonra geliyor bize bunu söylüyor. Sen aklının yarısını kiraya vermiş insanların, sadece yarısını kullanmak bize yeter diyen insanların sitelerine nasıl girersin ya? Çocuk babasına gitti. Baba dedi, biz nasıl dünyaya geldik? Babası şöyle dedi, oğlum maymunlar vardı bizden önce. Maymunlar vardı, bu maymunlar evrildi, yüzyıllar içinde insana dönüştü. Biz öyle dünyaya geldik, bugünkü halimizi aldık. Çocuğun bu cevap aklına yatmadı. Mantıklı bir adamın aslında aklına yatmaz. Maymunun soyundan geldiği. Gitti annesine. Anne dedi, biz nasıl dünyaya geldik? Bana bunun cevabını verir misin? Oğlum, Allah en evvel babamız Adem'i yarattı. Sonra da hanımı Havva'yı yarattı. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Sonra bunlar evlendiler, cima ettiler ve soyları ikişer ikişer doğurdu Havva annemiz. Ve soyları bütün dünya yayıldı. İşte biz böyle dünyaya geldik dedi. Çocuk dedi ki ya anne, babam diyor ki maymundan evrildik, maymundan döndük, biz böyle dünyaya geldik. Sen başka bir şey söylüyorsun. Sense diyorsun ki Adem ve Havva'dan dünyaya geldik. Anne şöyle cevap verdi. Oğlum o babanın sülalesi. Bizim sülale bu. Bizim sülale bu. Ateistlerin sülalesi maymun, orangutan, bilmem ne, şempanze. Onların sülalesi o. Bizim sülalemiz Adem ve Havva'dır. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Biz insanlardan dünyaya geldik. Evrilmeyle falan değil. Bu maymunlar yüzyıllardan beri aramızda. Niye evrilmiyorlar? Bir tanesi olmuyor. Futbolcu olmuyor. Niye evrilmiyorlar? Bir tanesi futbolcu olsun da Fener'in stoperine koyalım. Niye olmuyor? Yüzyıllardan beri maymunlar var. Ama yok, olmuyor. Demek ki palavranızın bir tanesi de buradan ortaya çıkıyor. İşte kardeşler, eğer Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin inandığı gibi inanmazsan doğruya eremezsin. Kurtuluşa eremezsin. Ayet-i Kerime bize bunu söylüyor. Fekad ihtedev, eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa onlar hidayete ererler, kurtuluşa ererler. İmam Razi Hazretleri bu kısmı tefsir ederken diyor ki, hidayet Allah'ın yarattığı bir şeydir. Zaten ortada duruyor. Hidayete erenlerse o hidayete koşturanlardır. Hidayete doğru kim gidiyorsa hidayeti o buluyor. Yani İşler her tarafta duruyor. Herkes eleman arıyor. Kim para kazanıyor? Eleman arayan adama giden ve işe başvuran para kazanıyor. İşe giriyor ve kazanıyor. Evinde oturan da şöyle diyor. Ya ben niye para kazanamıyorum ya? Niye kimse beni işe almıyor? Sen iş aramıyorsun ki. Sen hep boş tembel bir şekilde yatma peşindesin ve para gelmesini bekliyorsun. Hidayet de bunun gibidir. Kul kendi perdelerini kaldırmadıkça Allah onun perdelerini kaldırmaz. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sözüdür. İşte kardeşler, hidayete ulaşmak istiyorsak hamle yapacağız. Allah'a doğru gideceğiz ve araştıracağız. O kadar zamanını diziye veriyorsun, o kadar zamanını maça veriyorsun. O kadar zamanını halı sahaya, boş muhabbetlere veriyorsun ama Allah'ın kitabını öğrenmek adına hiçbir gayretin yok. Allah'ımız devam etti. وَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse, eğer dönerlerse, sizin inandığınız gibi inanmaktan yüz çevirirlerse, dönerlerse, فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ Muhakkak ki onlar şakidirler. Sapık bir yola düşmüşler demektir. Muhakkak. Kim inanmıyorsa Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi. Kim diyorsa ki bize mezhebe gerek yok. Biz kendimiz Kur'an'ı okuruz, kendi hükmümüzü kendimiz veririz. Kim diyorsa ki bizim hadislere ihtiyacımız yok. Muhammed anladıysa bu kitabı biz ondan daha iyi anlarız. Teknolojimiz var, Google'ımız var bizim. Google peygamber. Kim diyorsa فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقْ Muhakkak ki çok derin bir sapıklığa düşmüştür. Şu sözümü Allah için unutmayın. Hadis inkarcılarının hepsinin sonu Adnan Oktar gibi olacaktır. 30 tane çıplak kızın arasında ama iktidarsız. Çıplak kızlar etrafında boyna dans ediyor ama iktidar yok. Bitmiş, iş bitmiş. Kim Allah'ın peygamberinin sözlerini yalanlıyorsa o adama baksın. Hepsinin sonu öyle olacak. Bazısı bu dünyada iktidarsız olacak. Bazısı ahirete gittiğinde ya ben boyuna huri hadislerin hepsini inkar etmiştim. Kadınlara yaranayım, kitaplarımı satayım onlara diye. Huri hadislerin tamamını inkar etmiştim. Şimdi Allah bana bir tane huri vermedi hocam. Niye beni ikaz etmedin hocam? Bazıları burada iktidarsız, bazıları öbür tarafta iktidarsız. Hepsinin sonu aynıdır. Muhammed Aleyhisselam yalanlayanı Allah daha bu dünyada rezil eder. Hakkında, hocaları hakkında bir sürü açıklamalar yaptılar. Şöyle nasıl olurdu, böyle nasıl oldu? Onun cinsel hayatı bitti zaten diyor talebeleri. Ayrılan kızlar itiraflar, boyuna itiraf yazıları basına çıkıyor. Kızlar itiraflarını ne diyor? Onun cinsel hayatı yok. 15-20 seneden beri cinsel hayat yok. Sadece sadomasoşist eğilimleri var. Cinselliği kullanamadığı için şiddet uyguluyor. Hepimize şiddet uyguluyor. İnsan normal insan vasıflarını zorlar. Onlarla tatmin olmazsa insanlıktan çıkar. Artık hayvanlığa gider. Şu anda dünyada parasıyla ilişkiye girmeyen, parasıyla kadın tutan ve kadını sadece döven insanlar var. Bakın ilişkiye girmek için kadın tutmuyor. Eski alemden tövbe edip ayrılan bir dostum bana şunu anlattı. Hocam bir müşterim vardı mekanımda. Müşterinin özelliği şu, her akşam 3 tane farklı kadınla geliyor, bunları parayla kiralıyor. Sokak kadınlarının ten işçilerini bilirsiniz, beden işçileri. Allah hepsini kurtarsın bu pis işten. Amin. Bunları parayla tutuyor ama bu adam iktidarsız. Hiçbir kadınla ilişkiye girmiyor, sadece görünüm. Geliyor lokantada onlara bir yemek ikram ediyor, 2-3 bin TL para bırakıyor. İçki içiyorlar, kakara kikir yapıyorlar. Sonra kızları evlerine bırakıyor, evine gidiyor. Güç yok. Allah şehvet gücünü almış. Bazıları da var sadece dövmek için, şiddet uygulamak için. İnsanlık dışı eğilimlerini, o psikopatik eğilimlerini kadın üzerine uygulamak için parayla kadın tutuyor. Yahut da eşcinsellik. Bu da farklı bir azgınlık boyutu. Kur'an'ın en aşağılık, en iğrenç meselelerden bir tanesi olarak bize naklettiği bir olay. Bunu yapıyorlar. Ona uymazsan, Muhammed Aleyhisselam'a uymazsan fıtratını bozarsın. Fıtratını bozduğun zaman da ya ben bu işi nasıl yaptım hala akıl erdiremiyorum dersin. Ben bu işi nasıl yaptım ya? Hiçbir insanın yapamayacağı aşağılık işleri fıtratını bozduğun anda yaparsın. Sen artık insanlığından çıktın. Canlı canlı şu anda Suriye'de canlı canlı Müslümanları toprağa gömüp şöyle demiyorlar mı? Bak seni az sonra gömeceğiz. La ilahe illa Esed dersen kurtulursun. Tevhid nasıl kardeşler? Tevhid nasıl söylenir? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Tevhid budur. Şii askerleri ne diyor? Öldürdükleri ehli sünnet Müslümanlara. Bak, Kurtulman için tek bir şartı var. La ilahe illa Esed. Esed'den başka ilah yoktur diyeceksin. Askerin mantalitesine göre ben bunu kafir olarak öldürteceğim. Bunu dedikten sonra tekrar onu öldüreceğim. Kafir olarak gitmiş olacak ve ebedi cehenneme gidecek. Askerin sadomasoşist, sapkın eğilimleri insanlıktan çıkmış. İnsanlıktan çıkmış. Allah'ın peygamberine küfredersen, sahabelere küfredersen, Şiiler gibi, Allah seni insanlıktan çıkartır. Ebedi cehennemini sana sunar, hazırlar. Bunu sen kendi ellerinle kazandıklarınla toplarsın. Odunu kendin toplarsın. İşte bu işler böyledir kardeşler. Eğer geri dönerseniz, yüz çevirirseniz Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin inandığı gibi inanmaktan, sizi şakilik bekliyor. Sapık bir inanış bekliyor. Sapık bir yol bekliyor. Ve ayet şöyle bitiyor. Feseyekfikehumullah. Onlara karşı Allah sana kafidir. Onlara karşı Allah sana yeter. Hayatının sonuna kadar ve kıyametin sonuna kadar onların sayısının senden her zaman daha fazla olduğunu göreceksin. Sakın ola sayıya itibar etme. Bugün bile onların sayısı bizden daha fazla değil midir kardeşler? 1,5 milyar Müslüman, 5,5 milyar kafir. Farklı farklı ilahlara iman etmiş olan insanlar. Sayımız hep onlardan daha az. Sakın sayılara takılmayın diyor Allah Teala. Onların çoğu iman etmeyecekler. İnsanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu fasıktır. İnsanların çoğu şakidir. Aşırı sapkın yoldadırlar. İnsanların çoğu gafildir. Bunlar hep farklı ayetlerden. Siz sakın çokluğa bakmayın. Çoğunluğun yolu doğru değildir. Ümmetin çoğunluğuna uyarsan doğru yola uyarsın. İnsanların çoğunluğuna uyarsan sapıtırsın. Ölçü budur. Şimdi onların kalabalıklığını, çokluğunu gördüğün zaman Muhammed Aleyhisselam yaptığı savaşlara bakın. Bütün savaşlarında müşriklerin orduları Efendimizin ordusunun 3 misli. En hafifi bu. 3 misli silah ve insan sayısı olarak bizden daha fazla. Uhud savaşı hariç bütün savaşları kazandı. Onu da nasıl kaybettiğini biliyorsunuz. Sahabilerinin Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü dinlememesi sebebiyle. Bir kere dinlemediler. Sonuç aldığımız maçı verdik. Bu böyle kardeşler. Durum ne olursa olsun karşı tarafın ne kadar kalabalık olduğunu görürsen gör. Feseyekfikehumullah. Onlara karşı Allah sana kafidir. Allah sana yeter. Sığın Allah'a, sarıl Allah'a. Onlar sana galip gelemez. Ve ayet bitti. Ve huve semi'ul alim. Ve o Allah hakkıyla işitir. Hakkıyla her şeyi bilir. Ne söylersen söyle. İstersen kimsenin duyamayacağı kadar kısık bir sesle fısılda yanındaki insana. Başka birisi hakkında gıybeti ya da küfrü. Fısılda. Başka kimse duyamasın seni. Ve huve semi'ul. O hakkıyla işitir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisindeki deyimle kapkara bir gecede simsiyah küçücük bir karıncanın taşın üzerindeki adımlarının sesini bile işitir. Bu Allah'ın işitmesidir. İnsanoğlunun şu anda duyamayacağı bir şey. Ve her şeyi en ince detayına kadar bilir. Ayet-i Kerime bize niye böyle söylüyor? Sen istediğin kadar içindeki niyetini gizle. İstediğin kadar inanışlarını saptır. İnsanlara bunları açıklama, gizle. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Sinelerde gizli olanı kim bilir kardeşler? Allah Celle Celaluhu. Bu girizgahtan sonra müsaade edin. İmamın mektubuna geçeyim. 59. mektup. Bu mektup Seyyid Mahmud'a yazılmıştır. Ehli sünnet vel cemaate rahmetullahi teala aleyhim. Uymayanların cehenneme girmekten kurtulamayacağı bildirilmektedir. 73 fırkadan bir tanesi hangisidir? Kurtulan fırka hangisidir hadis-i şeriflerde? Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir buyuruyor hadiste. Benim yolum ehli sünnet, Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti. Ashabımın yolu vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat bu hadisten gelir. Bu mektupta imam ehli sünnet vel cemaat akidesine uymayanların cehenneme girmekten kurtulamayacağını bildiriyor. İmam şöyle diyor. Hak Teala hepimize İslamiyet yolunda yürümek ihsan eylesin. Amin. Kendisine esir eylesin. Amin. İnsanlar iki türlüdür kardeşler. Ya insanların esiri olacaksın ya da Allah'ın esiri olacaksın. Muhakkak aklın varsa, iraden varsa bir şeylerin esirisin. Bazı düşüncelere, bazı fikirlere etkileniyorsun ve o fikirlerin esiri oluyorsun. Ya da o şahısların esiri oluyorsun. İki Dünya Savaşı'nı da Almanlar başlattı. Milyonlarca insan öldü dünyada. Hiç kimse hiçbir yer almadan savaşlar bitti. Milyonlarca insan ölmesine kim sebep oldu? Almanlar. Teknolojileri diğerlerinden biraz daha ileri olunca kibirlendiler. Hemen dünya savaşları çıkarttılar. Alman halkları da, Alman askerleri de başlarındaki adamların fikirlerinin esiri oldu. İdeolojilerinin esiri oldu ve tamam dediler, dünyaya savaş açıyoruz. Milyonlarca insan öldü. Bak, bir şeylerin esirisin. Allah'ın esiri olursan dünyada hiçbir kaos olmaz. Kimse açlıktan ölmez. Bugün niye insanlar açlıktan ölüyor dünyanın her tarafında? Allah'ın esiri değilsin. Allah'ın kitabına göre hükmetmiyorsun. İdeolojilerinin esirisin. İnsan yapımı ideolojiler. Yahudi diyor ki ben en üstün ırkım. Alman diyor ki ben en üstün ırkım. İngiliz diyor ki en üstün biziz. Amerikalı diyor ki dünyanın yeni Osmanlısı biziz. Dünyanın tanrısı biziz. Kemalist diyor ki en üstün ırk Türk ırkıdır. Kürt diyor ki en üstün ırk Kürtlerdir. Bizden üstün yoktur. Bu ne iş ya? Senin ne farkın var Yahudi'den, Alman'dan? Allah'ın dediğine bak. Üstünlük ancak takva iledir. Hiçbirimizin birbirimize üstünlüğü yok. Sen de tuvalete gidiyorsun. Ben de tuvalete gidiyorum. Sana karşı neyimle gururlanacağım ya? İkimizin de ihtiyaçları var. İnsanız. Bak, ilah değilsin. İnsansın. Allah bizi kendisine esir etsin diyor. Amin. Kıymetli mektubunuz ve tatlı yazılarınız bu fakirleri çok sevindirdi. Fakirler, kendisi ve dervişleri, talebeleri. Büyüklerimize olan sevginizi ve onlara karşı ihlasınızı okumakla mesrur olduk. Büyüklerimiz dediği kim? Kendisinden önce yola gelmiş olan silsile-i şerif. Muhammed Aleyhisselam'a kadar giden zincir. İmam Rabbani'den önce gelenler, daha önce gelenler, Ebu Bekir Sıddık'a, Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bunlara silsile denir. Zincir. Bulunduğun yol Muhammed Aleyhisselam'a kadar giden bir silsileyi barındırmıyorsa sen yanlış bir yoldasın. Gittiğin tarikatın hak mı batıl mı olduğunu anlaman için çok önemli bir tespittir. Allah-u Teala bu nimetini daha arttırsın. Bu büyükleri sevme nimetini daha arttırsın. Nasihat istiyorsunuz. Karşı taraftaki şahıs bu zata demiş ki bana nasihat eder misiniz? Şimdi kaç tane arkadaşınız kaldı? İsmail be, namazdan gelince bana bir nasihat eder misin? Diyen arkadaşınız var mı hiç? Yok. Bak, ben 20 yıldır İslam davetçisiyim. Belki binlerce insanın, belki daha fazla, teknoloji olduğu için elimizde çok fazla insanın hidayetine vesile oldum. Ama bana etrafımdan, konu komşumdan ya da ticaret yaptığım insanlardan bir tane adam gelip de demedi ki hocam bana nasihat eder misin? Nasihat bitti. Kimse nasihat istemiyor. Kimse Allah ve Resulü hakkında bana bir şeyler söyler misin demiyor. Herkes kibirli. Herkes ben muhtaç değilim. Benim ihtiyacım yok. Ben çok biliyorum diyor. Subhanallah. Subhanallah. Koca alimler birbirlerine diyor ki bana nasihat eder misin efendim? Ama cahiller diyor ki ben ondan daha çok biliyorum. Zaten cahil cesur olur. Sözü boş söz değildir. Cahil cesurdur. Alimin karşısına geçer ve der ki ben senden daha iyi biliyorum. İmam Şafii, Allah ona rahmet etsin, diyor ki bir alimi bir delille, 40 alimi bir delille yendim. 40 alimi bir delille yendim. Bir cahili 40 tane delille yenemedim. İmam Şafii böyle diyor. Bir cahille karşılaştım, 40 tane delil önüne getirdim. O konu hakkında yanlış olduğunu ispat etmek için. Ayetten, hadisten girdim. Adam diyor ki hayır sen yanlışsın, ben daha iyi biliyorum. Delilim yok ama ben bunun doğru olduğunu biliyorum. Cahil. Cahil cesur olur. Ayeti, hadisi hemen inkar eder. Ama alim oldu mu, delili gördü mü? Hop, tamam ben burada hatalıyım. Hemen geri adım atıyorum der. Nasihat istiyorsunuz? Yavrum, sonsuz kurtuluşa kavuşabilmek için 3 şey muhakkak lazımdır. 3 şey. İlim, amel ve ihlas. İlim de 2 kısımdır kardeşler. İlmi öğrenmenin yolu nasıl? En kolay yol sohbet izlemek. Sohbet meclislerinde bulunmak, sohbet dinlemek. İşinde çalışıyorken o kulaklığı tak, şarkı dinleme, sohbet dinle. İlmi hafızana al. Dinlemeyle aldığın bilgi, okumayla aldığın bilgiden çok daha fazla hafızada kalıcı olur. Bilimsel tespitlerdir bunlar. İkincisi okumak. Kitap oku, muhakkak oku. Hafızanı daha bir kuvvetlendirmek için dağarcığını genişletmen lazım. Ki daha hızlı bir şekilde muhakeme yapabilesin, düşünebilesin. Gerektiği anda gereken bilgiyi ihtiyacı olan insana aktarabilesin. Bunun için hafızanı kuvvetlendirmen lazım. Bunun için sohbet seyredeceksin, ilim meclislerine geleceksin ve kitap okuyacaksın. 2. Amel. Öğrendiğin bilgileri amele dökeceksin. 3. İhlas. Bu da yetmiyor diyor. Bu da yetmiyor. İhlas sahibi olacaksın. Bu işi sadece ve sadece Allah için yapacaksın. şu kadar para kazanayım, bu kadar rütbe kazanayım, hangi meclise gitsem beni baş köşeye oturtsunlar, en güzel yemekler bana gelsin, el pençe divan dursunlar. Niyet bu olduğu zaman ihlas olmaz. Benzinin geçicidir. Gazın bittiği zaman, yorulduğun zaman o işi bırakırsın. Ya da menfaat musluğun kesildiği anda o işi bırakırsın. Ama bir adamda ihlas varsa hayatı boyunca fakir yaşar. Ama insanların hayatını kurtarma lezzetini elde ettiği için o işi hayatta bırakmaz. Bir tane adamın hayatını kurtardığınız zaman beni çok iyi anlarsınız. İlim de iki kısımdır diyor. Şimdi ilmi açmış. İki kısımdır. Birincisi, yapılacak şeyleri öğrenmektir ki bunları öğreten ilme fıkıh ilmi denir. Fıkıh ilmi nedir? Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Rekatlarda rükû nasıl yapılır? Secde nasıl yapılır? Sübhane Rabbiyel Azim nerede denir? Rabbiyel Alâ nerede denir? Orucu bozan şeyler nedir? Bunların tamamına fıkıh ilmi denir. Kur'an ve sünnetten alınan bilgilerle, delillerle, temel Kur'an ve sünnettir. Oradan çıkan delillerle detayları kitaplara geçirmişlerdir alimlerimiz. En büyük fıkıh alimleri Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas. En büyük fıkıh alimleri bunlardır. İkincisi, itikad edilecek, kalp ile inanılacak olan şeylerin bilgisidir ki bunları bildiren ilme ilmi kelam denir. Bu fıkıh ilminden daha üstün bir ilimdir. Bizden kitap okuma tavsiyesi isteyen kardeşlerimize biz neyi tavsiye ediyoruz önce? Fıkıh ilmi değil. En evvel okuman gereken şey akaid, kelam ilmi. Neye inanacağız, nasıl inanacağız? Bu kitapta Allah-u Teala binlerce daha önce duymadığımız meseleyi bize aktarmış. Sırat var, cennet var, cehennem var, huriler var, nehirler var, ateş var, azap var, mizan var. Bunların tamamı insanlığın duymadığı bir şey daha önce. İlk peygamberle beraber bu bilgileri bize vermiş. Biz bu bilgilere nasıl inanacağız? Ya kafamıza göre fantezi yapacağız, bana göre böyle olması lazım. Bana göre cennette bir eşten fazlası makul değil, iki taneye gerek yok. Ben böyle inanıyorum. Bana göre, sana göre olmaz. O konu hakkında, cennetteki evlilikler hakkında Muhammed Aleyhisselam ne söyledi? Sahabeler ne nakletti? Buna bakacaksın. بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Sizin inandığınız gibi inanırlarsa işte o zaman kurtuluş ererler. Yoksa büyük bir sapıklığa düşerler. Ayeti bu yüzden okudum. İlmi kelam denir. İlmi kelamda ehli sünnet vel cemaat alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladığı bilgiler vardır. Cehennemden kurtulan yalnız bu alimlerdir. Ehl-i sünnet alimleri Kur'an ve sünnetten çıkarttıkları o ince detayları kitaplarına işlemişlerdir. Bu yüzden fıkıhtan önce hemen akaid kitaplarını okuyun. Neye inanacağız, nasıl inanacağızı iyi bir öğrenin. Bunu öğrenmezseniz YouTube'da %50 şansım var. Sapık hocaya denk gelirsin. O sahte hoca da der ki benim Kur'an'dan anladığıma göre sarhoş olmayacak kadar içki içmek helaldir. Bak o adam da Kur'an okumuş. Sen de aynı Kur'an'ı okuyorsun. Ama o diyor ki içki sarhoş olmayacak kadar içebilirsin diyor bak. Allah'ın ayetini inkar ediyor. Akaid bunun için lazım. Akaid bilen bir adam ne der? Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Bu hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Kur'an'da içkiyi 5 farklı ayette nehyetmiştir, kaldırmıştır, haram kılmıştır. Önce sarhoşken yaklaşmayın diyor. Yani içkiyi yatsı namazından sonra içebilirsin diyor. Sonra içkide iyilik de vardır, size fayda da vardır, zarar da vardır. Ama zararı faydasından daha çoktur diyor başka ayette. En son ayette ne diyor Allah Teala? Şeytan işi bir pisliktir. Şeytan işi bir pisliktir. Artık bıraktınız değil mi? Bu içkiyi tamamen kaldırdığı ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimeden sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Medine'de sahabeler evlerindeki o içki şişelerini sokaklara döktüler. Bu ayet-i kerime geldikten hemen sonra. Bakın bir ayet-i kerime iniyor. İnmesinden hemen sonra o ilim olarak kafada kalmıyor. Hemen faaliyete sokuyorlar. Ben inandım, iman ettim Muhammed Aleyhisselam'ın ayet indiğine. Ona ayet indiğine iman ettim. Allah bana bunu söyledi diyor. Ve hemen o şişeleri sokaklara dökmeye başlıyorlar. Medine sokakları şarap kokusundan geçilmiyordu diyor. Bu imandır. Bu itikattır. Bunlara uymayan, bu alimlere uymayan cehenneme girmekten kurtulamaz. Bu büyüklerin bildirdiği itikattan kıl ucu kadar ayrılmanın büyük tehlike olduğu evliyanın keşfi ve kalplerine gelen ilham ile de anlaşılmaktadır. Yanlışlık ihtimali yoktur. Kardeşler, Ehl-i Sünnet akidesinde keşf, ilham ya da rüya bir delil midir? Uyulmak zorunda olan bir delil midir? Hayır, değildir. O rüyayı gören ya da o keşfi gören insanı bağlar. Onun için bir işarettir. Biz dinleyenler için de bir ibrettir. Ama illa onun gördüğü rüyaya göre amel etmektesin, amel etmek zorundasın diye bir kaide var mı İslamiyet'te? Yok. Bizim için sadece bir ibrettir. Bu İmam Rabbani'nin bunda hiçbir şüphe yoktur dediği mesele ne peki? Ayet ve hadislerden delil alındığı için bunda hiçbir şüphe yoktur. Ehli sünnet vel cemaat yolunda olmayanlar önce cehenneme girecek. Akide pisliklerini ateş temizleyecek. Ondan sonra imanı reddeden, Allah'ın herhangi bir ayetini reddeden bir şey söylemediyse cennete geçecek. Önce cehennem, sonra cennet. Şimdi akidesinde Kur'an-ı Kerim eksiktir, Allah Kur'an'ı muhafaza edememiştir diyen bir adam bu akideyle ölürse cehennemden cennete geçebilir mi? Geçemez. Bu Kur'an'ı, bu zikri biz indirdik, onu koruyacak olan biziz ayetini inkar etti çünkü. Bir ayeti inkar eden artık bid'at ehli değildir, küfür ehlidir, dinden çıkmış demektir. Mesele bu kadar detaylıdır, bu kadar incedir. Ehl-i sünnet alimlerine, uyanlara, onların yolunda bulunanlara müjdeler olsun. Kardeşler, Allah ayaklarımızı o alimlerin yolundan, o sahabilerin ve peygamberin yolundan ayırmasın. Amin. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Onlara uymayanlara, yollarından sapanlara, onların bilgilerini beğenmeyenlere ve aralarından ayrılanlara yazıklar olsun. Kim onların getirdiği nakilleri, delilleri beğenmiyorsa ve aralarından ayrılıyorsa onların hepsine yazıklar olsun diyor. Ayrıldılar, başkalarını da saptırdılar. Nice alimler, nice davetçiler Ehl-i Sünnet akidesinden ayrıldılar. Daha kolay bir akideye geçtiler. Sadece geçmekle kalmadılar. Ve vebayı, kanseri başkalarına da dağıttılar. Müminlerin cennette Allah-u Teala'yı göreceklerine inanmayanlar oldu. Yaşadığımız dönemden 4 asır önceden bahsediyor İmam Rabbani. Şimdiki durumu görse, veyl, kahrından ölür mübarek, kahrından ölür. 4 asır önce Hindistan'daki durumdan bahsediyor. Sapık tarikatlar, sahte mezhepler, sahte peygamberler ortaya çıktı, onu anlatıyor. Bunlardan bir tanesinde cennete gittiği zaman kullar Allah Teala'yı görmeyecek diye iman edenler. Bugün televizyonlara çıkan o sahte hocalar ne diyor? Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Ayet-i kerimesini alıyorlar. Bakın bu ayettir. Allah'ı görme hakkında inmiş olan bir ayettir. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Hocam bu ayet-i kerimeye göre Allah'ı göremeyeceğiz demek ki. Kardeşim bu ayet-i kerime bu dünya için geçerlidir. Bu dünyada göremezsin. Başka bir ayet-i kerimeye baktığın zaman da Allah Teala ne buyuruyor? O gün bazı yüzler Allah'a bakar. Hangi gün bu? Cennet günü. Cemalullah'ı görmek cennette. Hepimizin çok istediği 2 şey var. Cennete girme, ebedi olarak paçayı kurtarma. Cehennem riskinin ortadan kalkması orada bitmiyor. Cemalullah, Allah'ı görme. Muhammed Aleyhisselam bu konu hakkında ne buyuruyor? Siz ayın 14'ünü apaçık bir şekilde gördüğünüz gibi cennette Allah-u Teala'yı göreceksiniz. Buhari hadisidir. Şimdi Allah ayette o gün bazı yüzler Allah'a bakar diyor. Muhammed Aleyhisselam ayın 14'ü gibi apaçık göreceksiniz diyor. Bu da başka bir ayeti delil alıp bu ayeti ve bu hadisi inkar ediyor. Kur'an'ı Kur'an'la inkar ettiler Vatikan hocaları. Bakın ben ayetleri inkar ediyorum demiyor. Ben de Müslümanım diyor. Ben alimim diyor. Bakın size ayetten delil getirdim diyor. Şimdi Kur'an'ın tamamını okumamış televizyondaki Müslüman kardeşim bunu bir izliyor. Hoca ayet söyledi diyor. Bak demek ki cennete görmek yokmuş. Doğru söylüyor. Deyince ne oluyor? Az önce zikrettiğim öteki ayeti inkar ediyor. İlim bunun için lazım kardeşler. Sohbetlere gidip gelmeniz bunun için lazım. Devamlı o kulaklıkla sohbet dinlemeniz, kitap okumanız bunun için lazım. Size Allah'ın kitabını okuyup Allah'ın kitabını inkar ettiriyorlar. Farkında değilsiniz. İşi bilen anlıyor. Sahtekar olduğunu anlıyor. Ama Kur'an'ı baştan sona okumamış, alim olmayan bir adam, evet bu hoca doğru söylüyor diyor. Bak ayet okuyor diyor. Yahu deistler samimi müminlerdir diyen adam da ayet okuyor. Adnan Oktar'a gidin, 30 tane çıplak kıza dans ettiriyor ve ayet okuyor. Aa bak, adam ayet okuyor hocam. Kızlar da güzel ama diyor. Delilin bu mu yani? Senin delilin bu mu? Adamın ağzından bir ayet çıktığı zaman o tamam mıdır yani? Ayete ne mana verdiği önemli. Ayet söylemesi önemli değil ki. Müseylemetül Kezzab da ayet söylüyordu. Senin Kur'an'ın diyor ya Muhammed, bak ayet böyle diyor. Kendisine çapa yapıp oradan nemalanmaya çalışıyor. Ayet-i kerimeye farklı mana veriyor. Bir adamın ayet okuması önemli değil. Ayete ne mana verdiği önemli. O ayeti Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin anladığı gibi mi anlıyor? Yoksa ben böyle düşünüyorum bu diyor. Bana göre. Bana göre mi diyor? Din konusunda sakın ola kimse bana göre bence demesin. Futbol konusunda bana göre diyebilirsiniz. Bana göre, bana göre Neuchtaler bu dünyanın gördüğü en çok futbolcu. Bana göre. Bana göre Süleyman bu ülkenin gördüğü en berbat forvet. Çarpılmış. Hangi topa vursa dağlara taşlara gidiyor. Bana göre. Futbol bu yani. Bunun hakkında ben bana göre diyebilirim. Ortada bir şey bu. Herkes makarasını yapabilir. Ama din hakkında bana göre diyemezsin. Bana göre bu siyasetçi burada başarılı olamaz. Bunu söyleyebilirsin. Din böyle bir şey değildir. Dinin temeli vardır. Allah'tan gelmiştir. Rasul de nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini bize öğreten bir numune olduğu için o konuda bana göre diyemezsin kardeş. Hop. Yeni peygamberlik mi aldın? Hayırdır ya? Hadi bir mucize göster bakayım. Hadi. Yok. Cennette Allah'ı göreceklerine inanmayanlar oldu. Kıyamet günü iyilerin günahlılara şefaat edeceklerine inanmayanlar oldu. Var mı bugün de? Şefaati inkar eden, şefaat ayetlerini ve hadislerin tamamını inkar eden yok mu bugün televizyonlarda? Şefaat diye bir şey yok. Muhammed'i yükseltmek için yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ayet söylüyorum. O gün Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse şefaat edemez. Bir daha söylüyorum. Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse şefaat edemez. İzin verdikleri. Kim bunlar? Kim bunlar? Allah izin verdiklerinin olacağını söylüyor. Sen ayet-i kürsü okumuyor musun? Men zellezî yeşfe'u indahû. Ayet-i kürsüye gelince buraya atlıyor musun yoksa? Sen ayet-i kürsüyü değiştirdin mi? Men zellezî yeşfe'u indahû. Onun indinde şefaat edecek olan kimdir? İllâ bi'idni. İzin verdiklerinin dışında. İzin verdikleri kim? Meleklere izin verecek, peygamberlere izin verecek, salihlere ve sadıklara izin verecek. Şefaat haktır, inkarı küfürdür, istismarı da küfürdür. Bunu da söyleyeyim. Ne demek hocam, ne demek istiyorsun? Bir adam derse ki bak benim sohbetlerime gelmezsen sana şefaat etmem. İstismardır. Sen kim? Ne bu özgüven ya? Hayırdır? Kimden ne aldın? Kimle konuştun? Hayırdır? Rüyanda aksakallı dede mi geldi sana sopayla? Onunla mı anlaştın? Paçayı kurtarmış bu. Paçayı kurtarmış. Bir de diyor ki sadece benim sohbetlerime geleceksin. Başka sohbete gidersen şefaat etmem ha. Ama seni bir yakalasam bir döverim var ya. Elsiz döverim, elsiz. Allah'ın dinini istismar eden sahtekar. Bir mesaj aldım. İki saat önce bir mesaj geldi. Bir bayan kardeşimden. O kadar öfkelendim ki, o kadar sinirlendim ki. Bizim en büyük düşmanımız cehalettir kardeşler. Şimdi mesajı keşke getirseydim buraya. Aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Hocam, kocamla anlaşmazlıklara düşmeye başladım. Kardeşim, o camı biraz açar mısın? Tartışmalarımız çok artmaya başlayınca beni bir büyücüye götürdüler. Muska yazan bir adama götürdüler. Adam bana dedi ki, sizin üzerine domuz büyüsü yapılmış. Bir Kur'an-ı Kerim alacaksın ve bu Kur'an-ı Kerim'i yakacaksın. Allah şahidim olsun, vallahi bunu okuduğum anda tüylerim diken diken oldu, ellerim titremeye başladı. Gittiği adam adi, şerefsiz, İslam düşmanı bir köpek. Kim olduğunu bilmiyorum. Büyücü, muskacı bir adama götürmüşler. İslam düşmanı bir köpek. Ağır konuşuyorum çünkü buraya kadar geldi. Ne demiş biliyor musun? Kur'an-ı Kerim yakacaksın. Bu büyüden kurtulmak için Kur'an yakacaksın. Evindeki resimleri yakacaksın demiyor. Televizyonda izlediğin pis klipleri izleyeceksin demiyor. İnternetten pis şeyleri kaldır demiyor. Dediği şey Kur'an-ı Kerim yapmak zorundasın. Yoksa bu büyü asla senden kalkmaz. İslam düşmanı adi şerefsiz. Ve ben yaktım diyor hocam. Bu abla diyor ki, bu abla ben yaktım diyor. Önce bir 5 dakika saydırdım. Şeye gelmiş. Kız talebelerin, bayan talebelerin baktığı sayfaya gelmiş. Instagram'a gelmiş. Kardeşim de şok olmuş. Bana attı mesajı. Ben önce bir 5 dakika yazdım. Gönder bunu dedim. Cevap falan göndermedim. Yani olaydan kurtulabilmesi için bir şey göndermek istemedim çünkü çok öfkeliydim. Yazdım. Sonra durdum. Birkaç dakika bir sakinleştim. Ondan sonra nasıl kurtulacağını tarif ettim. Nasıl tövbesini falan nasıl yapacak? Elfaz-ı küfür nedir? Efali küfür nedir? Kafir eden sözler, kafir eden fiiller nelerdir? Bunları kardeşe gönderdik. İnşallah tövbe eder. Allah Teala günahlarını affeder inşallah. Bunun adı cehalettir. Bu abla bu olayı yaptıktan önce beni seyretseydi, yapmadan önce beni seyretseydi, birkaç tane sohbet, birkaç tane bilgi öğrenseydi İslam'a dair, akide, akaidle alakalı, el fazla küfür sohbetleri ya, 9 saat, 9 sohbet. Şunları bir seyretseydi, o sahte büyücüye 1000 lira da parasını almış. Hem 1000 lira parasını alıyor hem de gavur ediyor. Ya bunlar nereden çıktı bu pislik insanlar ya? Bu insanları nasıl kandırıyorlar ya? En büyük düşmanın cehalet bu ülkede senin Müslüman kardeşim. Daha büyük bir düşmanın yok. İşte Müslüman kardeşini almış, Kur'an yaktırmış adam be. Ha bu adamı bir döverim, ellerimi bağlarım arka tarafa. Elsiz döverim bunu. Hocam nasıl bacaklarla falan? Kardeşim ben 5 yıllık tekvandocuyum. Bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum elhamdülillah. Öyle döverim bu adamı. Osmanlı zamanında olsaydı ne yaparlardı biliyor musun? Sürgün değil, idam. Kur'an-ı Kerim'i bir adam alacak, yakacak ya da ayağının altına alacak, basacak. O adam yaşayacak. İdam. O adam artık mürted olmuştur. Ve insanlar bu insanlara gidiyor. Bir kuruş para almayan, hayat kurtaran hocalara gitmiyor. 1000 lira parasını alıp onu gavur edecek insanlara gidiyor. Şu olaya bakın. Bizde ambalaj yok. Malzeme, içerik, birinci sınıf ambalaj yok. Ambalajımıza bir okuyor. Ne anlatıyor? Bu din anlatıyor. Başver, geç bunu diyor. Cincilerde, büyücülerde, muskacılarda ambalaj var. Bir site yapmış adam. 5000 liralık site. Gel bana diyor. Bir kocayı mı sevdin? Zengin kocanın sana aşık olmasını mı istiyorsun? Gel bana. Bir muska yazacağım 3000 TL. Boyuna insanları kandırıyorlar. Paralarını alıyorlar. Bir güzel de gavur ediyorlar. Bütün pisliği yapıyor bunlar. Ondan sonra bize geliyor. Sen en önce bana geleceksin. Niye en son bana geliyorsun ki? Her türlü melaneti işlemişsin. En son bana gelmişsin. Biz de tabii ne olursa olsun, durum ne kadar kötü olursa olsun yolu gösteriyoruz. Kardeşim bak böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. İnşallah bu kardeşim de nasıl tövbesi yapar. Allah günahlarını affetsin. Amin. Amin kardeşim. Şefaate inanmayanlar oldu. Eshab-ı kiramın kıymetini ve yüksekliğini anlamayanlar ve Ehl-i Beyt-i Resulü sevmeyenler oldu. Eshabın kıymetini anlamayanlar ve düşman olanlar kimler? Şiiler. 73-72 sapık fırkadan birisi Şiidir. İslam'ın en büyük düşmanlarından bir tanesidir. Tam karşısında kim var? Hariciler. Yani günümüzdeki Vehhabi Seleficiler. Bunlar iki uç kutuptur. Bunların tam ortasında Ehl-i Sünnet vel Cemaat vardır. Şiiler sahabenin tamamı kafirdir dedi. Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a ve Ayşe'ye küfretmezsen Müslüman olamazsın dediler. Akideleri budur. Sahabeye düşman oldukları için saptılar. Hariciler ne yaptı? Tam bunların karşısında madem siz sahabelere kafir diyorsunuz biz de Ehl-i Beyt'in tamamına kafir diyoruz. Ehl-i Beyt de sapıktır ve kafir de dediler. Tam ters iki kutup. Şiileri Yahudiler kurdu. Haricileri İmam Ali'nin zamanında ilk harici akımı ortaya çıktı. Şimdi haricileri kim kurdu 200 sene önce Osmanlı'nın başında zamanında? İngilizler. İngiliz. Çok tehlikeli adamlar. Dikkat edin bunlara. Dünyanın en fitneci milletidir. Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, Eshab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kendileri arasında en yükseği Hazreti Ebu Bekir Sıddık olduğunu söz birliğiyle söylemiştir. Ehl-i Sünnet alimlerinden Eshab-ı kiram üzerindeki bilgisi çok kuvvetli olan İmam Muhammed bin İdris Şafii buyuruyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahireti şereflendirdiği zaman, Ashab-ı kiram aradı, taradı, yeryüzünde Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan daha üstün birini bulamadı. Onu halife yapıp emrine girdiler. Bunu kim söylüyor? İmam Şafii Hazretleri. Bütün sahabeyi icma etti. Kimi halife yaptılar ilk olarak? Ebu Bekir Sıddık'ı. Bu söz Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın sahabenin en üstüne olduğunda müttefik olduklarını göstermektedir. Yani Eshab-ı Kiram'ın en yükseği olduğunda icma-ı ümmet bulunduğunu göstermektedir. İcma-ı ümmet ise senettir, delildir. Bunda şüphe olmaz. Ehl-i Beyt için ise Ehl-i Beyt'im Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur. Hadis-i şerifi yetişir. Muhammed Aleyhisselam Ehl-i Beyt'ini nasıl övüyor? Nuh'un gemisine binmeyenler nasıl öldü? Kafir olarak öldüler. Gemiye binmekle insan kafir olur mu ya? Binmemekle. Sadece gemiye binmiyor. Nuh Aleyhisselam dedi ki gemiye binmeyenler ölecek ve kafir olarak ölecekler. Benim en yakınım olsa bile. Oğlu bindi mi binmedi mi? Binmedi. Ne olarak öldü oğlu? Kafir olarak öldü. Bak babası peygamber, oğluna faydası dokunmadı. İman edeceksin. Gemiye bin dedi mi peygamberin bineceksin. Uhud meydanına gidiyoruz dedi mi gideceksin. O dağdan ayrılmayın dedi mi ayrılmayacaksın. Onun dediğinde vahiy var. O kontrol altında Allah tarafından. Sen kontrol altında değilsin. Yanlış yaptığın zaman Allah seni düzeltmez. O senin sınavındır. Günah olarak yazar. Tövbe edersen affeder, etmezsen ahirette karşına çıkartır. Sen vahiy almıyorsun. Peygamber vahiyle hareket eder. Kontrol altında. Dolayısıyla her sözüne tabi olmak zorundasın. Nuh'un gemisine binen kurtulur, binmeyen mahvolur. Hadis-i şerifi. Büyüklerimizden bazısı buyurdu ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram'ı yıldızlara benzetti. Yıldıza uyan yolu bulur. Ehl-i Beyt'i de gemiye benzetti. Çünkü gemide olanın yıldıza göre yol alması lazımdır. Yıldızlara göre yürümezse gemi sahile kavuşmaz. Muhammed Aleyhisselam, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Dedi mi demedi mi? Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur. Dedi mi demedi mi? Bakın gemi, yıldız. Çok basit. İkisini de seveceksin. İkisine de tabi olacaksın. Kurtuluş bu. Efendimiz zamanında eskiden pusula yoktu ki. Gemiciler nereye bakardı? Yıldızlara bakardı. Örneği buradan veriyor Muhammed Aleyhisselam. Görülüyor ki boğulmamak için hem gemi hem yıldız lazım olduğu gibi Eshab-ı Kiram'ın hepsini ve Ehl-i Beyt'in hepsini sevmek saymak lazımdır. Birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Çünkü insanların en iyisinin sohbetiyle şereflenmek fazileti hepsinde vardır. Sohbetin fazileti ise bütün faziletlerin üstündedir. İşte bunun için tabiinin en üstüne olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh, Eshab-ı Kiram'ın en aşağısının derecesine yetişememiştir. Hiçbir üstünlük sohbetin üstünlüğü kadar olamaz. Çünkü sohbete kavuşanların, yani Eshab-ı Kiram'ın imanları sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sayesinde görmüş gibi kuvvetli iman olur. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetine bir gidiyorlardı. Sahabi nasıl anlatıyor diğer sahabileri, sohbet dinleyen sahabileri? Peygamberimiz konuşmaya başlayınca sahabiler önlerine bakardı. Sanki başlarına bir kuş konmuş da başlarını hafif oynattıkları zaman kuş kaçacakmış gibi Peygamberimizi dinlerlerdi. Şu edebe, şu dikkate bakın Allah aşkına. Şimdi hocalar cuma vaazlarını yapıyor, cemaat elinde telefonla haberlere bakıyor. Arkadaşıyla yazışıyor, akşam maça gidiyoruz mu? Hoca vaaza çıkmış ya. Ne maçı ya? Hutbeye çıkmış. Hutbe demek namaz demektir. Sen telefonu falan bırak orada. Hiçbir şeyle ilgilenme. Dikkatini hocaya ver, imama ver. Ve sessizce dinle. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin imanı bu kadar yüksek olmamıştır. Ameller, ibadetler imana bağlıdır ve yükseklikleri imanın yüksekliği gibi olur. Eshab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, arasındaki uygunsuzluklar ve muharebeler iyi düşünceler ve olgun görüşler ileydi. Nefsin arzuları ile ve cehalet ile değildi, ilim ileydi. İçtihat ayrılığından idi. Evet, bir kısmı içtihatta hata etmişti. Fakat Allah Teala içtihatta hata edene, yanılana da bir sevap vermektedir. Burada kimden bahsediyor? İmam Ali'nin karşısına iki tane sahabi efendimiz çıktı. Hazreti Muaviye, Hazreti Ayşe. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. İmam Ali radıyallahu anh'ın hilafetine karşı geldiler. Neden? Osman'ın katilleri senin ordunun içinde. Onları bul, cezasını ver dediler. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki şu anda savaş halindeyiz dışarıdaki insanlarla. Haricilerle mücadele halindeyim hala. Bu sıkıntıları gidereyim, mürtetleri halledeyim. Ondan sonra ben ordunun içinde kim Osman'a? Osman benim can kardeşim. Kim ona bu cezayı verdiyse, kim onu öldürdüyse ben onun cezasını vereceğim. Sabredin dedi. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe annemiz acele ettiler. Bir de içtihatta bulundular ve savaş ilan ettiler. Hatalıydı, onların hatasıydı diyor. Bizim bunlara bakışımız ne olacak? İmam Ali'nin bakışı gibi olacak. Kraldan fazla kralcı olmayacaksın. Yoksa Şiiler gibi olursun. Şiiler bunlara kafir dedi. İmam Ali ne dedi? Ey Allah Resulü'nün halifesi! Sana karşı savaş ilan eden Muaviye ve Ayşe'ye kafir diyebilir miyiz? Hayır, onlar mümindir benim gibi. Diyemezsiniz. Münafık diyebilir miyiz? Hayır, diyemezsiniz. Onlara ancak bâgî diyebilirsiniz. Asilik yapmışlardır. Yanlış bir içtihatta bulundular. Kul hakkına girdiler. Bakın, savaşın kendisi, hilafetine başkaldıran insanın kendisi bunu söylüyor. Onun arkasından gelen Şiiler diyorlar ki hepsi kafirdir. Onun arkasından gelen hariciler diyor ki, hakeme gitti Ali, Ali de kafir oldu. Hakeme gitti Muaviye de kafir oldu dediler. Ve sapık sapık fırkalar ortaya çıktı. İşte o hadis-i şerifi hatırlatıyor İmam Rabbani. İçtihat eden doğru içtihatta bulunursa, doğru hüküm çıkartırsa Kur'an ve sünnetten iki sevap kazanır. Yanlış hüküm çıkartırsa bir sevap kazanır. Bakın günah yok. Yanlış hükümde bile çünkü içtihat ediyor, cehd ediyor, kendisini zorluyor doğruyu bulabilmek için. Bunu yaptığı için Allah-u Teala emeğinin karşılığını veriyor ve bir sevap veriyor. İşte ashab-ı kiram için ehl-i sünnet alimlerinin tuttuğu yol bu orta yoldur. Yani taşkınlık da gevşeklik de etmeyip doğruyu söylemişlerdir. En salim ve sağlam yol da işte budur. İlmi ve ameli İslamiyet gösterir. İlmin ve amelin ruhu gibi, kökü gibi olan ihlası elde etmek için tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. İlim ve ameli her taraftan bulabilirsin. Kitaplardan ya da hocalardan bulabilirsin. Ama ihlası elde edebilmek için tasavvuf lazımdır. Allah'a bazı sözler vermen gerekiyor. Nasıl tövbesi yapman gerekiyor. Ve bazı ibadetleri kendine mecburi kılman gerekiyor. Buna adak denir. Adak. Allah'ım ben her gün seni 1000 kere zikredeceğimi sana söz veriyorum. Buna artık tarikata girmiş, tasavvufa girmiş adam denir. Kendisine böyle bir şey farz kılınmadı Allah tarafından. Ama bazı nafile ibadetleri kendisine mecbur kılıyor. Nafile namazları hatırlayın. Bize çok sorulan suallerden bir tanesidir. Nafile namaz tavsiyesi istiyoruz hocam. Zikir tavsiyelerini zaten verdik ama namaz tavsiyelerini de vermem iktiza etti. Bunlardan da bahsedeyim. En önemli nafile namaz hangisidir kardeşler? En üstün nafile namaz. Allah sizden razı olsun. Haftaya sohbeti ilk teheccüd diyen kardeşim yapacak. Kardeşim haftaya burada vaazı vereceksin. Allah selamet versin. Kardeşler, en ağır, en zor olan namaz teheccüd namazıdır. Uykunun en ağır olduğu dönemde kişi farz olmamasına rağmen ayağa kalkar ve Allah için namazda bulunur. 2 rekattan 12 rekata kadar Muhammed Aleyhisselam kılmıştır. Sen şimdi bunu kendine mecbur kılarsan, her gece teheccüde kalkmayı kendine öncü edinirsen yaklaşmaya başlarsın. Kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle ben kulumu severim. Bak bak bak, farzlarla yaklaşıyor, nafileler ne yapalım, ne yaparım diyor. Severim, ben o kulumu severim. Allah bir kulunu sevdiği zaman cezbe hasıl olur. Kul Allah'a karşı aşık olma durumu hisseder, iştiyak hisseder. Dünya sevgisi, dünya metaı gözünde çok basit, çok küçük görünür. Artık peşinde olduğu tek şey Allah aşkı, Allah sevgisi olmaya başlar. Bunlara aşık deniyor işte. Bakın bir örnek vereceğim. Ebu Osman Mağribi, tasavvuf yoluna girme hikayesi var bu zatın. Mutasavvuflardan, büyük Allah dostlarından bir tanesi. Ama bir şey oluyor. İnsanların Allah yoluna girişlerinde hep başlarından bir şeyler geçmiştir. Bir adam sohbete, benim sohbetimi izlemeye başladığı zaman benim ilk sorduğum soru ona şudur. İlk hangisini seyrettin? Benim sohbetlerinden ilk hangisini seyrettin? Bunu neden merak ediyorum? Neyden etkilendi? O şok anı, o ya bu nasıl bir sohbet yapıyor ya? Bu çok çok anlaşılabilir, çok fasih, çok rahat konuşuyor ve çok sıkmıyor, hiç sıkmıyor, keyifle dinletiyor. Biz bu adamı nereden bulduk ya? Dediği an var ya, o ilk sohbet. İşte sohbetlere bağımlı olanlara ilk bunu sorarım. İlk hangisi denk geldi? Hangisini seyrettin? Anlamaya çalışıyorum. Nereden vurulduğunu anlamaya çalışıyorum. Allah yoluna girmiş olan adamlara da, namaza başlayan, içkiyi terk eden adamlara da ilk sorduğum soru şudur. Ne oldu? Bir şey oldu. Başından bir şey geçmiş olması lazım. Ve mütemadiyen %99 kötü bir şey geçer. %1 iyi bir şey geçer. İyi bir şeyden sonra Allah'a dönen çok azdır. Kötü şeylerden sonra Allah'a dönen çok fazladır. İnsanların %99'u başından çok zor bir şey geçmiştir. Ya bir imtihan, ya bir musibet, ya birini kaybetmiştir. Hemen peşinden aciz hisseder ve Allah'a dönüş yapar. Hani diyordun ya benim başıma musibetler niye geliyor? Şimdi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Namaza başladın, içkiyi bıraktın. Karısı ölüyor 35 yaşında. Adam hayatında bayramdan bayrama namaza giden bir adam. Karısı ölüyor. Bu da dinlediğim hikayelerden bir tanesi. Karısı öldükten sonra o kadar aciz hissediyor ki, o kadar parası var. 2 sene hastanede en kaliteli bakımı vermiş. 300 bin TL para yakmış, karısını kurtaramamış. Karısı öldükten sonra aciz hissediyor ve Allah'a dönüş yapıyor. İçkiyi bırakıyor, kumarı bırakıyor, 5 vakit namaz kılıyor. Bir musibet 1000 nasihatten evladır. bu dönüşten sonra bizim sohbetleri izlemeye başlıyor. Ve sonra hikayesini bize anlatıyor. Bakın Allah bize o musibetleri, o sıkıntıları neden veriyor? Vermese bu adam bildiği gibi devam edecek. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Ebu Osman Mağribi, Allah yoluna girişi nasıl oldu? Avcılıkla uğraşan zengin bir adam. 3-5 tane sadık köpeği var. Köpekleri bunu çok seviyor. Her gün yiyebileceği ve elemanlarını satabileceği kadar av hayvanı avlıyor ve sonra elemanlarına veriyor. Bir gece avdan dönüyor, süt ısıttırıyor hizmetçisine. Sütü başıma koy diyor, soğusun biraz ben içeceğim derken uykuya dalıyor. Gece vakti uyanıyor. Tam sütü içeceği zaman köpeği yanına gelmiş ve hırlıyor. Sahibine, o sadık köpek hırlıyor. Tam süt kasesine eli uzanacak, hırlıyor, dişlerini gösteriyor. Yaklaşamazsın ona diyor. İkinci defa elini uzatıyor, müsaade etmiyor. Üçüncü defa derken köpek daha bir sert hareket ediyor ve sütü içmesine mani oluyor. Tam bir daha hamle yapacakken köpek kafasını süt kasesine uzatıyor ve sütü içmeye başlarken yılanın bir tanesi sütün içinden çıkıyor ve köpeği ısırıyor. Köpek ölüyor. O anda ölüyor. Ebu Osman rahmetullahi aleyh anlıyor ki köpek bu uyuyorken, bu yatıyorken yılanın sütün içine girdiğini görmüş. Sahibini korumak için o kadar sadık ki 2-3 defa korkutma hamlesi yapıyor, olmayacağını anlayınca sütü kendisi içiyor, öleceğini bile bile. Birkaç damla alınca sütten zaten yılan bunu sokuyor ve ölüyor. Ebu Osman diyor ki bu bir köpektir. Aklı olmayan bir köpek, kendisine birkaç tane nimet veren, barınacak yer veren, sahibini korumak adına kendi canını ortaya koyan bir köpek. Bir hayvan bu. Benim gibi aklı olmayan bir hayvan, sadece hisleriyle hareket eden bir hayvan. Bir hayvan bile sahibine karşı bu kadar sadıkken, ben bir insan olarak neden Rabbim için hayat kurtarmıyorum? Rabbimin dinini yüceltmek için neden hiçbir hamlede bulunmuyorum? Hayatım hep keyfimi yapmakla, lezzetlerimi yapmakla geçiyor. Nefsimi tatmin etmekle geçiyor. Ben neden Allah için hiçbir şey yapmıyorum? Dedi ve Allah'ın dinine yöneldi. Sadıklardan oldu. Ebu Osman Mağribi, Allah ona rahmet etsin. Bir dönüş. İhlası elde etmesi köpeğin ölmesi vesilesiyle ortaya çıkıyor. Hemen hızlıca geçiyorum kardeşler. İhlası elde etmek için tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Seyri ilallah, Allah'a doğru seyir. Yani Allah Teala'ya doğru olan yol gidilmedikçe seyri fillah, Allah'tan olan bakış hasıl olmadıkça tam ihlas elde edilemez. Muhlislerin olgunluğuna kavuşulamaz. Evet, müminlerin hepsi bazı ibadetlerinde az da olsa güçlükle ihlas elde edebilir. Bütün çalışmalarımız, ibadetlerimizle az da olsa ihlas elde edebiliyoruz. Bizim dediğimiz ise her sözde, her işte, her harekette ve hareketsizlikte her zaman kendiliğinden kolayca hasıl olan ihlastır. Bu üst rütbe ihlas, yani muhlasun. Böyle ihlasın hasıl olması için Allah-u Teala'dan başka enfüsi ve afaki hiçbir şeye tapınmamak, bir şeye düşkün olmamak lazımdır. Bu da ancak fena ve bekadan ve vilayete hasaya kavuştuktan sonra ele geçen bir devlettir. Güçlükle ele geçen ihlas devam etmez, biter. Bizim gibi basit insanların çalışmasıyla ele geçen ihlas devam etmiyor, bitiyor. Benzerimiz çabuk bitiyor yani. Allah'ın verdiği ihlassa o başka, o bitmez. Hadis-i şerifi hatırlayın. İhlas Allah'ın sırrıdır. Bunu dilediğinin kalbine bırakır. Zahmet çekmeden ele giren ihlas devamlıdır ve hakkel yakın mertebesinde hasıl olur. İşte bu mertebeye varan evliya radıyallahu anhum ne yaparsa yalnız Allah Teala için yapar. Nefsleri için bir şey yapmaz. Çünkü nefsleri Allah için feda etmişlerdir. Şimdi biz sabah evden işe doğru çıkacağımız zaman elbiselerimizi alırken ne diyoruz? Dur, daha iyi görünmem lazım. Patron bakacak, elemanlar bakacak, müşteriler bakacak, daha güzel görünmem lazım. Daha iyi görünmek için elbise giyiyoruz. Bir Allah dostu, bir sadık nasıl elbise giyer? Bugün çok daha temiz giyinmem lazım çünkü Allah ve Resulü temiz giyinenleri sever. Bakın şu ihlasın durumuna bakın. O kadar içine işlemiş ki ihlas, yaptığı her işi Allah için yapma. Ne yapıyorsa önce Allah'ı düşünüyor. Allah bu işten razı olur mu, razı olmaz mı? Biz neyi düşünüyoruz? Bu işten şu yaparsam, şöyle yaparsam menfaatim var mı, yok mu? Hep nefsimizi düşünüyoruz. Onlar nefislerini terk etti, feraha erdiler. Biz nefislerimizi sultan yaptık. Allah'ın sevgisinden uzaklaştık. Son paragraf. İhlas elde etmeleri için niyet etmelerine lüzum yoktur. Bunlar fena fillah ve beka billah derecelerine yükselince niyetleri doğrulmuştur. Bir kimse nefsine uyduğu günlerde her şeyi nefsi için yaptığı, bunun için niyet etmesine lüzum olmadığı gibi, nefsine uymaktan kurtulup Allah-u Teala'ya tutulunca her şeyi Allah-u Teala için yapmaya başlar. Şimdi nefsine uyduğun günlerde, nefsin için bir şey yapacağın zaman, mesela içki içeceğin zaman şunu diyor musun? Niyet ettim Allah rızası için içki içmeye. Niyet ettim Allah rızası için küfür etmeye. Birine küfür edeceksin, öfkelenmiştin. Niyet ettim, niyet eyledim küfür etmeye diyor musun? Demiyorsun. Bu içinden geliyor. Bu küfür senin içinden geliyor. Şeytan ve nefs baskı yapıyor. Öfkeleniyorsun ve basıyorsun küfrü. İhlası elde ettiğin zaman da artık niyet etmene lüzum kalmaz. Bir iş yapacağın zaman her işinde kalbin direkt olarak Allah Teala'ya gider. Zaten ermek denilen şey nedir? Ermek, kişinin her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmesi. Her an, her saniye. Bu adama ermiş adam denir. Ermiş. Kardeşim bir tanesi mesaj yazdı. Ben falanca tarikata müntesibim hocam dedi. Bizim şeyhimiz erdiği için hanım talebelerine el öptürebiliyor hocam dedi. Bakın bu da ermiş. Ben de cevap yazdım. Senin şeyhin dedim cehenneme erdiği için serbest. Ona serbest. Öptürebilir. Soru çok basittir. Muhammed Aleyhisselam kadın sahabelere el öptürmüş müdür, öptürmemiş midir? Öptürmemiştir. Bu peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Senin şeyhin ne yaptı da Allah'ın peygamberini geçti? Peygamber, şeyh. Öptüremiyor, öptürüyor. Kadınlar geldiği anda diyor ki, hanım kardeşler, şeriatı bizim kapımızdan içeriye girerken kapıda bırakacaksınız. Ben sizin üstadınızım, şeyhinim, şeyhinizim. Kürek gibi tak elini uzatıyor. Kadınlar da ellerini öpüyor. Az önce bahsettiğim cahil kadınlar gibi. Neden? Sohbet dinlemiyor. Şeyhim beni kurtaracak, bana şefaat edecek. Senin sohbet dinlemen lazım. Senin kitap okuman lazım, ilim öğrenmen lazım, akideyi bilmen lazım. Akideyi bilmezsen sen daha çok el öpersin. Daha çok el öpersin sen. Dua et başka şeyler öptürmesin. Nice şeyh var. Neler öptürüyor? Şeyh. Yarın öbür gün der ki rüyamda gördüm. Başka yerlerimi öpmen lazım evladım. O da der ki aha ben ne kadar bahtiyar bir kadınım. Ne kadar bahtiyar bir kadınım. Şeyhim beni rüyasında görmüş. Hemen geliyorum. İslam'ı bilmiyor. Kandırılması çok kolay. Çok basit. Buna istismar denir. Din adına ahkam kesmek ve istismar etmek. Niyet etmesine hiç lüzum olmaz. Şüpheli olan şeylerde niyet edilir. Belli olan şeyleri niyet ederek belli etmeye lüzum yoktur. Bu öyle bir nimettir ki Allah Teala dilediği kullarına verir. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. İhlası devamsız olup ihlas etmek için uğraşanlara muhlis denir. Bizler muhlisiz kardeşler. İhlas için çalışan, gayret gösteren. Zikir yapıyoruz, nafile namazlar kılıyoruz. O konuya giremedim yine. Neyse başka zaman yaparız Allah'ın izniyle. Bunları yapıyoruz ihlas elde etmek için. Muhlasunsa Allah'ın ihlası verdiği adamlar. O kadar sevdiği şeyler yapmış ki Allah onun kalbine ihlas vermiş. Şeytanın sözünü hatırlayın. Allah ile konuşurken ne söyledi? Allah'ım, Rabbim, senin ihlası erdirdiğin kullar dışında hepsini saptıracağım. Buradaki Arapça tabir ne? Muhlasun hariç, muhlasun. Bakın, muhlisunu saptıracağım ama muhlasunu saptıramam diyor. Çünkü onlar senin koruman altında. Amacımız, gayemiz bu tasavvuf yolları, bu zikirler, bu sohbetler. Ne için? Muhlasundan olmak için. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Muhlaslar ile muhlisler arasında çok fark vardır. Tasavvuf yolunda ilerleyenlerin ilimde ve amelde de kazançları olur. Başkalarına çalışmakla, öğrenmekle, anlamakla hasıl olan kelam ilminin bilgileri bunlara keşif yolu ile hasıl olur. Ameller, ibadetler kolayca seve seve yapılıp nefsten ve şeytandan hasıl olan tembellik ve gevşeklik kalmaz. Sen değil miydin ben 15 sene boyunca cuma vaazlarına gittim, namaza beni başlatamadılar diyen? Sen değil misin 2 tane sohbetine geldim, 5 vakit namaza başladım, kumarı da bıraktım diyen? Nasıl oluyor bu iş? 15 sene cuma vaazına gidiyorsun, 1 vakit namaz kılmıyorsun. 2 tane sohbete geliyorsun burada. Sıradan basit bir adamın sohbetine. Hemen namaza başlıyorsun, kumarı bırakıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Sihirli bir değnek mi var yoksa seni döve namaza başlattım? Nasıl oluyor bu? Allah sadece onun rızası için bir iş yaparsan sana tesir verir. Öyle bir cazibe verir ki dinleyenler etkilenir. Etkilendiği zaman öğrendiği bilgileri hemen amele dökme ihtiyacı hisseder. Hemen bir an evvel faaliyete geçmem lazım der ve geçer. İmam bunu anlatıyor. Ameller, ibadetler, o hiç namaz kılamıyorum diyen adama çok kolay gelmeye başlar. Günahlar, haram olan şeyler çirkin ve iğrenç görünür. Farisi beyit vermiş. Bu büyük nimeti bakalım kime verirler. Ve şöyle bitiriyor. Tüm kardeşlerime sonsuz selam ederim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşim vaktin var mıdır? Bir saat 10 dakika. Oo kardeşler 10 dakika ileriye gitmişim. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Bu hafta bir hakka girme oldu. Artık bizi de hoş göreceksiniz. Gelmeden önce sağlam yemekler yedim. Çok fazla enerjim vardı o yüzden. Fasulye pilav yedim kardeşler. Kusura bakmayın. Enerjim çok iyiydi o yüzden. Size gelen hediyeden dolayı. Aa bak kardeşler bu hafta neresiydi? Malatya. Malatya'dan bana bir hediye gönderdiler. Hayatımda yemediğim bir ceviz. İncirin içine ceviz. Bademler, bilmem neler, acayip şeyler. Kocaman bir tepsi böyle. Arkadaş yiyorum, 3-5 tane falan yedim. Gözlerimde bir şimşekler falan çakmaya başladı. Ya dedim ne oluyor bana ya? Kanatlanacağım, uçacağım diye korktum bir ara. Enerji, acayip bir enerji veriyor. Olabilir. Arkadaşın tespiti çok yerinde. Gönderin kardeşinden Allah Teala razı olsun. Bu önümüzdeki salı akşamı farklı bir yerde bir kardeşimiz derneğine davet etti. Adresi sosyal medya platformlarından paylaşacağız. Pazar günü ve salı günü. Oraları takip edin kardeşler. İnşallah hep beraber oraya gideceğiz. Yer neredeydi semt olarak kardeşim? Bağcılar. Bağcılar'a gideceğiz. Çok daha geniş, rahat bir ortam. Ortamı çok beğendim. Allah'ın izniyle 200-250 kişi varı alır. Bütün kardeşlerimi oraya davet ediyorum önümüzdeki salı. Pazar günleri zaten sabah namazı programımız devam ediyor. Çok fazla kalabalıklaştık Allah'ın izniyle. Niyetim şudur. Her pazar sabahı 1000 kişiyle bir camiye gitmek ve İmam Efendi'yi mutluluktan ağlatmak. Romantik bir ziyaretle o 1000 kişiyi görünce imam ağlayacak. Camileri biliyorsunuz şu anda imamlar camilerde garip. 3 tane cemaat var. 3'ü de ihtiyar. Genç yok bir tane. Biz mi giriyoruz camiye 200 kişi, 300 kişi? İmam başlıyor ağlamaya. Nereden geldiniz diyor siz. Bazıları da programı uzatıyor. Kardeşim 5 dakikayı 10 dakikayı geçmeyin imam efendiler. Beni çok izleyen imam kardeşler var. Bak ben 5 dakika 10 dakika sabrederim 10 dakika sonra kalkar giderim evime. Pazar günü bu uyumam lazım dinlenmem lazım ya. Bir gün zaten uyuyabiliyorum. Lütfen. Ama imam görünce orada 200 kişiyi şok oluyor. Gaza geliyor. Bunlar benim için geldi zaten buraya diyor. Ya kardeşim vaaz verilmesi gerekirse zaten ben vaaz veririm. Sen onu bana bırak. Ben 2 saat vaaz veririm problem değil. Ama biz orada pazar sabahımızı dinlenme zamanımızı Allah için veriyoruz. Oraya geliyoruz, namazı beraber kılacağız. Peşinden 5 dakika camiyi bize tanıt. Sonra gideceğiz, kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra evlere dağılacağız. Bu hanımların da bizde hakkı var, bu çocukların da bizde hakkı var. İmamlar görünce iki kişiyi çıldırıyor. Her pazar sabahı bütün kardeşlerimi sabah namazına bekliyorum kardeşler. Dirilişimiz, bu ümmetin dirilişi sabah namazıyla olacaktır. Allah'ın izniyle. Selahaddin Eyyubi'yi hatırlayın. Bana o cuma vaazına çıktığımda bir genç demişti ki Kudüs'e, neden fetih ilan etmiyorsun, cihad ilan etmiyorsun? Ey imam demişti. Nerede o genç? Sabah namazı kıldırmaya gidiyor. Sabah namazına. Bir bakıyor genç yok. Gelmedi diyorlar genç. Selahaddin Eyyubi diyor ki, Allah şahidimdir, siz de şahit olun. Bu sabah namaza, cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da gelmedikçe, o camiyi cuma gibi doldurmadıkça, ben Kudüs'e cihad ilan etmeyeceğim. Ne zaman ki cemaat sabah namazında dolduruyor camiyi, Kudüs'e cihat ilan ediyor. Sonuç ne oluyor? Böyle bir ordunun karşısına dayanabilir misin? Namaz kılan bir ordunun karşısına dayanabilir misin? Mümkün değil ya. Mümkün değil. Hemen Kudüs'ü fethediyoruz. Diriliş sabah namazıyla olacaktır. Hepinizi bekliyorum kardeşler. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Evlere gittiğinizde yenge hanımlara özrümü iletirsiniz. Allah için bu akşam bir 15-20 dakika hoca uzattı. Helallik de istedi dersiniz. Onların da sizde hakkı vardır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.